इस पवित्र भारतवर्ष की मूल संस्कृति का मूल है कृष्ण भक्ति, और इसलिए पूरे देश में अनेक अनेक कृष्ण भक्ति स्थल है जिनमें पश्चिम कांग्रेस उडुपी प्रसिद्ध है। यही हमारा गुरुपीठ श्री मध्वाचार्य परम पूज्य मध्वाचार्य का स्थान है। यही पर श्री मध्वाचार्य और उनके पारंपरिक आचार्य शुद्ध भक्ति से अनेक वर्ष से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सेवा की, और इस भारतवर्ष का पूर्व प्रांत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति स्थल भगवान का प्रसिद्ध में श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम। तो यही पर वहां पर कृष्ण भक्ति बहुत वर्षों से चल रहे हैं, परंतु किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की भावना पुरी में जो है और उडुपी में जो है थोड़ा सा पृथक। भगवान कृष्ण की सेवा अनेक स्थल में चलती है और अनेक भावना से चलती है, फिर भी वो सभी कृष्ण भक्ति भावना का मूल है सेवा भाव। तो कैसे सेवा करना है उडुपी में और पुरी में पृथक है, लेकिन मूल भावना है कि वे ही प्रभु है और हम दास हैं, कि हम सब कृष्ण दास हैं। तो इस विषय पर भगवत का मध्वाचार्य बार बार जय के प्रचार किए, और हमारा परमाराध्य श्री प्रभुपाद भी इसी विषय पर बार बार बताए जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो हम सब कृष्ण दास हैं, इस सुखमय आनंदमय सेवामय कृष्ण भक्ति भारत में बहुत स्थल से नागरिकाओं से प्रचारित होते हैं। तो आज वो कृष्ण भक्ति भावना जो उडुपी में है और भावना जो पुरी में है, तो आज उसका समन्वय होगा इस जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र रथ यात्रा में। हमारी आशा है कि सभी भक्त जो भारत में है और भारत का बहाव है, तो सब भक्त स्वीकार करेंगे कि हम सब वास्तव में हम सब एक ही संप्रदाय हैं। तो विभाजन जो है अलग अलग संप्रदाय में है वो केवल भक्ति भावना में है। तो वास्तव में हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रित होने के लिए प्रार्थी है। हम सब वैष्णव दास समुदास होने के प्रार्थी हैं, और हमारे एक ही उद्देश्य है, तो सब कृष्ण भक्ति एक ही उद्देश्य है, तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है। तो इसलिए इस जगन्नाथ जी की राधा यात्रा आज यहाँ पर आयोजित होते हैं, और हमारी हार्दिक आशा है कि सभी भक्त इस महोत्सव में भाग लेंगे और सब एक साथ स्वीकार करेंगे कि वे ही नाथ है, वे ही जगन्नाथ है, वे ही वैकुंठ नाथ है, वे ही गोलोकनाथ है, और हम सब इनके दास अनुदास अनुदास हैं, और इस प्रकार हम सब एक साथ जगन्नाथ भक्ति आनंद में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।